หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบายทุกพฤหัสบดี 19:30 นถึง 20:00 น สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันในรายการนิตยสารฟังสบายนะคะทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz กับดิฉันวิมลพันธ์อภาเวทค่ะค่ะวันนี้ตรงกับคืนวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายนนะคะเปิดรายการกับช่วงแรกค่ะเป็นข่าวฟังสบายนะคะเป็นเรื่องของแพ็กเกจแบงค์พักชำระหนี้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะส่วนช่วงที่2สาระฟังสบายมีเรื่องราวเกี่ยวกับการกำจัดขยะอันตรายและการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดอย่างปลอดภัยมาบอกเล่าให้ฟังนะคะสุดท้ายค่ะบันเทิงสบายๆค่ะมีหนังสือ2เล่มมาแนะนำกันเล่มแรกชื่อว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวคุณและเล่มที่2นะคะ Self Esteem and ความรักค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังค่ะ ช่วงข่าวฟังสบาย เปิดรายการกับช่วงแรกกันนะคะกับข่าวฟังสบายค่ะคุณฟังคะหลังสถานการณ์น้ำท่วมผ่านไปแน่นอนว่าภาระหนี้สินมากมายยังรอให้ผ่อนชำระตามงวดตามเวลารวมถึงเงินที่จะต้องนำมาใช้ในการซ่อมแซมบ้านยานพาหนะนะคะซื้อข้าวของที่จำเป็นใหม่เข้าบ้านภาระหลายทางตามมาก็ทำให้หลายคนเครียดนะคะธนาคารต่างๆได้ออกแพ็กเกจพักชำระหนี้ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะเบื้องต้นค่ะเริ่มกันที่ธนาคารไทยพาณิชย์ก็ออกมาตรการสำหรับลูกค้ารายย่อยที่มีประวัติการชำระเงินที่ดีและได้รับผลกระทบโดยตรงจากน้ำท่วมประกอบด้วยสินเชื่อบ้านพักชำระหนี้สูงสุด6เดือนและลดดอกเบี้ยสูงสุด 50% เป็นเวลา3เดือนวงเงินเพิ่มสูงสุด 120% ของราคาประเมินเดิมนะคะดอกเบี้ย 0% เป็นเวลา3เดือนหากเป็นบัตรเครดิตแล้วก็ Speedy Loan นะคะก็พักชำระหนี้แล้วก็ลดดอกเบี้ยสูงสุด 50% เป็นเวลา3เดือนส่วนสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ก็พักชำระหนี้สูงสุดเป็นเวลา3เดือนและลูกค้า SME ก็พักชำระหนี้และดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนลดดอกเบี้ยสูงสุด 50% เป็นเวลา3เดือนเพิ่มวงเงินเป็น 20% แล้วก็สามารถที่จะกู้เงินเพื่อฟื้นฟูระยะเวลา3ปีดอกเบี้ยปีแรก 5% ปีที่เหลือเป็น MLR ลบ 1% นะคะถัดไปค่ะเป็นธนาคารกรุงไทยค่ะก็มีมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคลนะคะก็ให้พักชำระหนี้วงเงินกู้แบบมีระยะเวลาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะหลังจากนั้นก็สามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักแขวนสูงสุดภายใน24เดือนส่วนลูกค้า SME แล้วก็รายย่อยที่ไม่มีรายได้นะคะสามารถเลือกพักชำระหนี้นาน3เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ยค่ะสอบถามได้ที่โทร1551นะคะค่ะมาถึงธนาคารอาคารสงเคราะห์กันบ้างค่ะก็มีหลายมาตรการด้วยกันนะคะเริ่มที่มาตรการแรกค่ะสำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารกรณีหลักประกันและหรือรายได้ได้รับผลกระทบนะคะธนาคารจะพักหนี้เป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนค่ะกรณีได้รับผลกระทบรุนแรงก็จะพักหนี้ต่อเป็นระยะเวลาอีกไม่เกิน6เดือนก็ดอกเบี้ย 0% ต่อปีมาตรการที่2กรณีลูกค้าเดิมได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์น้ำท่วมจนทุพพลภาพถาวรนะคะหรือเสียชีวิตค่ะธนาคารจะลดดอกเบี้ยให้เหลือ 0.01% ต่อปีตลอดระยะเวลาที่กู้ที่เหลืออยู่มาตรการที่3กรณีลูกค้าเดิมที่อยู่อาศัยพังเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถอยู่ได้นะคะจะได้รับการปลดภาระหนี้ตามยอดหนี้คงเหลือในส่วนของอาคารค่ะโดยผู้กู้ผ่อนชำระหนี้ในส่วนของที่ดินที่คงเหลือมาตรการที่4สำหรับลูกค้าเดิมของธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อาคารได้รับความเสียหายสามารถกู้เพิ่มหรือกู้ใหม่เพื่อปลูกสร้างอาคารทดแทนอาคารเดิมคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้คงที่ 2% ต่อปีนาน5ปีนะคะ และมาตรการที่5นะคะกรณีกู้ซ่อมแซมอาคารที่ได้รับความเสียหายให้กู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4% ต่อปีนาน5ปีนะคะต่อไปนะคะไปที่ธนาคารกสิกรไทยกันบ้างค่ะลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถขอลดค่างวดผ่อนชำระบ้านได้สูงสุด 40% และสามารถขอเพิ่มวงเงินกู้พิเศษเพื่อซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากภาวะน้ำท่วมได้นะคะสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ประสบภัยจากน้ำท่วมและไม่สามารถชำระหนี้บัตรเครดิตได้ตามระยะเวลาที่กำหนดธนาคารจะยกเว้นการคิดดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการชำระเงินล่าช้าในช่วงที่ประสบภัยค่ะส่วนลูกค้า SME ก็จะขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลา3เดือนและต่อเพิ่มได้อีก3เดือนหากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาพปกติพร้อมให้วงเงินกู้เพื่อฟื้นฟูกิจการเครื่องจักรหรือเงินช่วยเหลือกรณีสินค้าเสียหายนะคะค่ะสุดท้ายไปที่ธนาคารกรุงเทพกันค่ะลูกค้าบัตรเครดิตผ่อนผันในการลดยอดขั้นต่ำที่ต้องชำระเพียง 0-10% และผ่อนผันการชำระดอกเบี้ยโดยลดอัตราดอกเบี้ยลงจากอัตราปกติ 50% นะคะจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของปีหน้าค่ะส่วนลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารก็พร้อมผ่อนผันให้ชำระดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาสูงสุด12เดือนหรือปรับลดยอดการผ่อนชำระรายเดือนลงสูงสุด 40% เป็นเวลา1ปีส่วนลูกค้าบัตรเครดิตนะคะก็ติดต่อโดยตรงได้ที่สายบัตรเครดิตนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึง30ธันวาคมค่ะหรือโทรที่1333ค่ะคุณผู้ฟังคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสาระฟังสบายนั้นช่วงนี้เรามาฟังเพลงเพราะๆจากรายการกันนะคะเริ่มกันที่เพลงออกซิเจนจากคิมปริยะค่ะแล้วก็เพลงอากาศจากโยคีเพลย์บอยนะคะฟังพร้อมกันเลยค่ะ สถานสะเทือนไปถึงดวงดาวเพียงเสี้ยวนาทีที่เราได้สบสายตาเชื่อไหมแต่ฉันมันโดนเธอหลอมละลายกลายเป็นไอลอยในอากาศเป็นออกซิเจนสายบริสุทธิ์ทุกครั้งทุกทีที่เธอสูดลมหายใจเข้าไปรู้ไหมรักฉันอยู่รอบกายเธอวันนี้เธอกอดใครชอบใครฉันไม่แคร์แต่เธอต้องสูดลมรักฉันเสมอไปพรุ่งนี้เธอปวดใจไม่มีใครแย่แสแต่เธอมีฉันตราบวันที่เธอยังมีลมหายใจเป็นโชคที่ฉันได้ตกหลุมรักเธอจนไม่อาจถอนใจและแล้วโลกนี้ก็กลายเป็นสีชมพูสดใสเธอรักฉันไม่ใช่ปัญหาวันนี้เธอกอดใครชอบใครฉันไม่แคร์แต่เธอต้องสูดลมรักฉันเสมอไปพรุ่งนี้เธอปวดใจมีใครแย่แสแต่เธอมีฉันตราวันที่เธอยังมีลมหายใจสายรุ่งยังยืนอยู่ท้าทายลังพายุร้ายสายฝนสาฉันจะยังยืนอยู่คู่เธอเป็นออกซิเจนรักไม่รู้ลืมโชคที่ฉันได้ตกหลุมรักเธอจนไม่อาจถอนใจและแล้วโลกนี้ก็กลายเป็นสีชมพูสดใสเธอรักฉันไม่ใช่ปัญหาวันนี้เธอกอดใครชอบใครฉันไม่แคร์แต่เธอต้องสูดลมรักฉันเสมอไป นี้เธอปวดใจไม่มีใครอยากแซ่แต่เธอมีฉันโอ้วันนี้เธอกอดใครชอบใครฉันไม่แคร์แต่เธอต้องสูดลมรักฉันเสมอไปพรุ่งนี้เธอปวดใจไม่มีใครอยากแซ่แต่เธอมีฉันตราบวันที่เธอยังมีลมหายใจ ถ้าคิดว่าไม่มีใครก็ให้บอกช้ำใจเท่าไรเดียวก็ลืมมันไปต้องทุกข์ไปนานเท่าไรเธอจะพอมาบอกฉันเอาความทุกข์ที่เธอเก็บไว้มาแบ่งกันให้เธอรู้ไว้วันนี้คือเสียงที่รู้สึกข้างในอยากจะรู้สิ่งที่ถูกซ่อนไว้ตรงนี้มีรักที่รอคอยเธอเหมือนลมที่พัดอากาศให้เธอได้สูดเข้าไปอยากให้เธอรู้อยากให้เธอรับฟังถ้าเธอรักถ้าเธออยากจะเชื่อฉันตอนเธอคิดถึงใครสักคนเวลาที่ทรมานอยากขอเป็นใครคนนั้นที่เธอกำลังต้องการได้ไหม ่วงสาระฟังสบาย เข้าสู่ช่วงที่2กันนะคะค่ะคุณฟังคะช่วงนี้หลายคนน้ำลดลงแล้วก็คงจะต้องมาทำความสะอาดบ้านกันนะคะเพื่อที่จะลบคราบสกปรกต่างๆซึ่งน้ำได้ทิ้งไว้นั่นเองนะคะวันนี้มีข้อเสนอแนะนะคะในเรื่องของการทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดกันนะคะค่ะสิ่งที่ควรทราบกันก่อนนั่นก็คืออันดับแรกอันตรายหลังน้ำลดที่ควรระวังเมื่อกลับเข้าบ้านก็คืออันตรายจากไฟฟ้านะคะจากโครงสร้างบ้านอาคารจากอุบัติเหตุที่เกิดจากซากปรักหักพังเศษวัสดุต่างๆเศษแก้วเศษไม้อันตรายจากสารเคมีรั่วไหลแล้วก็อันตรายจากเชื้อชีวภาพเช่นเชื้อราแบคทีเรียนะคะอันดับที่2เมื่อกลับเข้าบ้านเป็นครั้งแรกควรระวังความปลอดภัยนะคะกลับเข้าบ้านตอนกลางวันเพื่อจะได้มองเห็นปัญหาหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ควรนำเด็กและคนชราเข้าบ้านจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยหากเป็นไปได้ก็ควรสวมรองเท้าบูทยางและถุงมือยางเพราะจะเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตได้ค่ะนอกจากนี้อย่าจับสายไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าจนกว่าจะมั่นใจว่าปลอดภัยนะคะอันที่3นะคะต้องระวังสำหรับผู้ที่จะเข้ามาทำความสะอาดบ้านหลังน้ำลดดังนี้นะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำสกปรกหรือพื้นผิวที่สกปรกโดยตรงควรสวมถุงมือแล้วก็รองเท้าบูทอย่าขยี้ตาสัมผัสปากหรือจมูกในขณะที่ยังสวมถุงมือที่สัมผัสสิ่งสกปรกนะคะหากมีแผลควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำสกปรกหลังการทำความสะอาดทุกครั้งก็ควรจะอาบน้ำฟอกสบู่ให้สะอาดควรเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ไม่ทำความสะอาดออกจากเสื้อผ้าปกติทั่วไปสุดท้ายต้องมั่นใจนะคะว่าในบริเวณที่ทำความสะอาดมีการระบายอากาศที่เพียงพอค่ะและอันที่4ขั้นตอนการทำความสะอาดมีดังนี้นะคะกำจัดน้ำออกนะคะกำจัดสิ่งสกปรกวัสดุสิ่งของที่ชำรุดเสียหายทิ้งวัสดุที่ไม่สามารถทำความสะอาดได้แล้วก็ทำความสะอาดบ้านให้แห้งปรึกษาผู้ที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนใช้เก็บวัสดุของใช้ที่เปียกหรือสกปรกออกจากบ้านแล้วก็ใส่ถังขยะเพื่อรอการขนจากหน่วยงานราชการไปกำจัดต่อไปนะคะทั้งนี้ขยะอันตรายที่สามารถพบได้ในบ้านพักอาศัยหลังน้ำลดได้แก่สารทำความสะอาดบ้านต่างๆเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาถูพื้นสีแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่นทินเนอร์สารกันสนิมกาวน้ำมันสนน้ำมันขัดเงาสารเคมีหรือของเหลวที่ใช้กับเครื่องยนต์นะคะเช่นน้ำมันเครื่องน้ำมันก๊าซและแบตเตอรี่ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสียแล้วเช่นวิทยุโทรทัศน์คอมพิวเตอร์เครื่องสำอางและยาเช่นน้ำยาทาเล็บน้ำยาล้างเล็บน้ำยาย้อมผมน้ำยาโกนหนวดแอลกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ในสวนก็เช่นปุ๋ยยาฆ่าแมลงยาปราบวัชพืชและอื่นๆเช่นหลอดไฟเทอร์โมมิเตอร์น้ำยาล้างรูปแล้วก็บรรจุภัณฑ์ของสารเคมีสารไวไฟต่างๆนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่กล่าวมานี้หากใช้ไม่ได้แล้วหรือนำไปทิ้งจะถือเป็นขยะอันตรายเนื่องจากมีส่วนผสมของโลหะหนักแล้วก็สารเคมีต่างๆมากมายเช่นปลอดตะกั่วแคดเมียมนิกเกิลแมงกานีสสารหนูแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่มีผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรงหากเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดอาการดังนี้นะคะถ่านไฟฉายนะคะมีสารแคดเมียมทำอันตรายต่อโครงสร้างกระดูกปอดแล้วก็ไตแมงกานีสนั้นทำให้ประสาทหลอนสมองอักเสบหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์นั้นก็มีสารปลอดที่ทำอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลางแบตเตอรี่รถยนต์มีธาตุตะกั่วที่ทำอันตรายต่อเม็ดเลือดแดงแล้วก็พัฒนาการของสมองเด็กค่ะนอกจากนี้นะคะสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆมีสารโบรมีนที่เป็นสารก่อมะเร็งหรือเป็นฉนวนในเครื่องเป่าผมก็มีแร่ใยหินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งทำให้เกิดมะเร็งปอดและมะเร็งเยื่อหุ้มปอดนะคะส่วนทินเนอร์น้ำมันหล่อลื่นแล้วก็สารเคมีจากกระบวนการล้างภาพมีตัวทำลายซึ่งมีฤทธิ์ไวไฟแล้วก็เป็นพิษต่อมนุษย์ค่ะดังนั้นวิธีการที่เหมาะสมเราต้องทำการเก็บกวาดเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านี้ภายหลังน้ำลดนั่นก็คือ1สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมเช่นถุงมือยางรองเท้าบูทก่อนที่สัมผัสแล้วก็เคลื่อนย้ายนะคะ2ควรแยกเก็บขยะเหล่านี้ออกจากขยะทั่วไปเช่นเก็บรวบรวมแล้วใส่ในถุงขยะสีแดงที่เขียนระบุว่าเป็นขยะอันตรายหรือวัตถุอันตรายจากนั้นก็นำไปทิ้งเพื่อกำจัดต่อไปนะคะ อย่างที่3ควรเก็บและทำความสะอาดทันทีก่อนสิ่งอื่นๆหากพบว่าหกรั่วไหลในบ้านค่ะแล้วก็อันที่4ขณะที่ทำการเก็บขยะอันตรายภายในบ้านให้เปิดประตูหน้าต่างเพื่อเพิ่มการระบายอากาศแล้วก็ควรนำเด็กสัตว์เลี้ยงออกจากบ้านก่อนนะคะ5หากสารเคมีต่างๆข้างต้นนั้นยังไม่หมดตกค้างอยู่ในบรรจุภัณฑ์ห้ามเททิ้งลงแหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อมให้ทิ้งทั้งผลิตภัณฑ์นั้นเลยนะคะ6ค่ะหากพบวัตถุอันตรายที่ไม่ทราบว่าเป็นสารเคมีชนิดใดอาจจะถูกน้ำพัดมาติดที่หน้าบ้านไม่ควรสัมผัสนะคะ7ภายหลังที่มีการสัมผัสให้ดำการล้างมือแล้วก็อาบน้ำชำระร่างกายทันทีและหากมีสารเคมีกระเด็นเข้าตานะคะให้ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอย่างน้อย20นาทีค่ะแต่หากโดนกรดสัมผัสที่ร่างกายให้รีบล้างผิวบริเวณนั้นแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะคะ8ค่ะหากมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมควบคุมมลพิษกรมควบคุมโรคกรมอนามัยสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครค่ะนอกจากนี้สิ่งที่เป็นข้อห้ามและสิ่งที่ไม่ควรทำเป็นอันขาดทั้งมีขยะอันตรายหรือสารเคมีในบ้านนะคะห้ามเทหรือผสมสารเคมีหลายชนิดรวมกันเพราะจะทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เช่นระเบิดหรือห้ามเทสารเคมีต่างๆลงในท่อระบายน้ำหรือในห้องน้ำและห้ามเผาบรรจุภัณฑ์ที่มีสารเคมีเหล่านั้นอยู่นะคะเพียงวิธีการง่ายๆนะคะคุณฟังก็สามารถที่จะปลอดภัยจากการเข้าไปทำความสะอาดบ้านภายหลังน้ำลดได้แล้วค่ะ ช่วงบันเทิงสบายๆ ผ่านไปนะคะกับ2ช่วงของนิตยสารฟังสบายค่ะช่วงนี้มีหนังสือดีๆมาฝากกันกับช่วงของบันเทิงสบายๆนะคะเล่มแรกชื่อว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวคุณและเล่มที่2 Self Esteem and ความรักค่ะมาที่หนังสือเล่มแรกกันนะคะดีชั่วอยู่ที่ตัวคุณโดยจอห์น C. Maxwell นะคะหากอ่านหนังสือเล่มนี้ช่วงกำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือเป็นช่วงที่กำลังท้อสับสนซึ่งพอได้อ่านก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าควรคิดอย่างไรให้ตัวเองมีกำลังใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะเข้ามหาวิทยาลัยด้วยแล้วนะคะแถมยังนำมาใช้ได้กับชีวิตปัจจุบันด้วยค่ะด้วยประโยคที่น่าประทับใจในหนังสือก็คือจงทุ่มเททุกสิ่งที่คุณมีให้แก่ทุกอย่างที่คุณทำค่ะเล่มที่2นะคะ Self Esteem and ความรักค่ะโดยเกียรติวรรณอมตยกุลนะคะหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านรู้จักความรักรู้จักรักตัวเองมากขึ้นซึ่งเป็นความรักที่มาจากข้างในตัวเราเองเพื่อสร้างพลังให้กับตนเองในการใช้ชีวิตซึ่งยิ่งอ่านยิ่งมีความสุขเพราะนอกจากจะทำให้เรารู้จักรักตนเองแล้วยังรู้จักที่จะรักคนอื่นเพราะเข้าใจเขามากขึ้นนั่นเองค่ะ ช่วงข่าวแบบสบายๆกับข่าวประชาสัมพันธ์ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีประเภทโควต้าประจำปีการศึกษา2555นะคะแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.แล้วก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และมัธยมศึกษาชั้นปีที่6นะคะทุกคณะวิทยาลัยนะคะโดยผู้สนใจดาวน์โหลดปฏิทินโควต้าได้ที่ www.imutr.ac.th ค่ะสมัครด้วยตนเองจนถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาในรายการนิตยสารฟังสบายหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันใหม่นะคะทุกคืนวันพฤหัสบดีค่ะพร้อมกับเรื่องราวสาระที่ให้ความรู้แล้วก็น่าสนใจแล้วก็ฟังสบายนะคะในเวลาทุ่มครึ่งโดยประมาณค่ะที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล FM 89.5 MHz ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ หลากหลายอรรถรสกับนิตยสารฟังสบายพบกับ4ช่วงของรายการข่าวฟังสบายรายงานความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจสาระฟังสบายพบกับเรื่องราวที่น่ารู้หลากหลายเพลินไปกับช่วงของบันเทิงและเพลงฟังสบายสบายปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจในรายการนิตยสารฟังสบาย ทุกพฤหัสบดี 19:30 นถึง 20:00 นมีความสุขกับนิทานอีสปวันนี้เสนอตอน นกน้อยขาดทุนนกกระจอกตัวหนึ่งมันร่อนเร่หาอาหารไปทั่วป่าคอยจิกเมล็ดพืชกินและเก็บไว้ที่รังอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งมันออกไปหาอาหารไกลจากอาณาบริเวณที่มันเคยไปหาทันใดนั้นเองมันก็เห็นเมล็ดพืชตกอยู่ที่พื้นดินมันจึงตรงดิ่งลงไปเพื่อจะจิกเมล็ดพืชแสนอร่อยแต่ดูเหมือนว่าวันนี้คงไม่ใช่วันของเจ้านกกระจอกน้อยเสียแล้วเพราะว่ามันติดตะข่ายที่มนุษย์ดักเอาไว้นานแสนนานเหลือเกินที่เจ้านกกระจอกพยายามหนีออกจากตะข่ายแต่ก็ทำไม่สำเร็จทำให้มันโปร่งตกพลางพูดออกมาว่า ขาดทุนเหลือเกินพวกนกเหยี่ยวจิกกัดทำร้ายชีวิตไปเท่าไหร่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยข้าเป็นเพียงนกตัวเล็กๆที่จะจิกกินเมล็ดเล็กๆเพียงเม็ดเดียวก็ถูกพวกมนุษย์จับไปฆ่าฟันเสียแล้ว นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่อำนาจน้อยย่อมขาดทุนและตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นอยู่เสมอ